Trzeci Polskiego Radia, jest wtorek, 9 listopada. Minęła szósta. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowali-Brancati. O ataku nie tylko na granice Polski, lecz również Unii Europejskiej i NATO mówi marszałek Sejmu Elżbieta Witek, zwołała na dziś nadzwyczajne posiedzenie Izby. W związku z próbą siłowego sforsowania granicy przez migrantów do odwołania zamknięte będzie przejście drogowe w Kuźnicy. Resort zdrowia zapewnia, że szkoły nie będą zamykane w związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem. Policja opublikowała kolejne nagranie wykonane po zmroku na granicy polsko-białoruskiej. Widać na nim zasieki oraz koczujących ludzi po białoruskiej stronie. Migranci gdzieniegdzie mają rozpalone ogniska. Na nagraniu widać kordony służb pilnujących tego odcinka granicy oraz patrolujący okolice śmigłowiec. Wczoraj Straży Granicznej i wojsku udało się zatrzymać pierwszą masową próbę sforsowania granicy. W związku z sytuacją na granicy od 7 rano do odwołania zawieszony zostanie ruch graniczny na przejściu w Kuźnicy, zarówno osobowy, jak i towarowy. O 16 na nadzwyczajnym posiedzeniu zbierze się dziś Sejm. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek wieczorem wystąpiła z orędziem. Podkreśliła, że obrona granic jest priorytetem. Zrobimy wszystko, by obronić nasze granice. Nie pozwolimy naruszać zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Nie ulegniemy szantażom i agresji. Powstrzymamy tą migracyjną inwazję reżimu Łukaszenki. Bezpieczna Polska to nasz narodowy i wspólny cel ponad wszelkimi podziałami. Bądźmy razem w tych trudnych chwilach próby. Wczoraj odbyły się dwie narady. Najpierw obradował rządowy zespół kryzysowy. Później jego uczestnicy spotkali się z prezydentem Andrzejem Dudą. Po obu naradach z mediami spotkali się szef BBN Paweł Solok i rzecznik rządu Piotr Miller. Politycy przekazali, że mamy obecnie do czynienia z eskalacją konfliktu, w którym białoruski reżim wykorzystuje migrantów. Rzecznik rządu Piotr Miller mówił, że przy granicy są tysiące osób, a z głębi Białorusi są ściągane kolejne grupy. Jednocześnie nasze służby informują, że cały czas na teren Białorusi organizowane są transporty z krajów arabskich, które docelowo będą próbowały przekroczyć polską granicę. Prezydent Andrzej Duda o trudnej sytuacji na granicy z Białorusią rozmawiał z prezydentem Litwy oraz z panią prezydent Gruzji, mówił szef BBN Paweł Soloch. Dodał, że rozważane jest zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem wszystkich sił politycznych. I rzeczywiście pan prezydent bierze to poważnie pod uwagę, bo rzeczywiście tak jak tutaj przed chwilą żeśmy usłyszeli, no mamy do czynienia z niezwykle w dramatyczny sposób rozwijającą się sytuacją. W polskiej granicy obecnie broni kilkanaście tysięcy funkcjonariuszy, w tym 10 000 żołnierzy. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. A minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zapowiedział, że na granicy możliwe jest zwiększenie kontyngentu. Podpisałem decyzję, która umożliwia właśnie zwiększenie, jeszcze zwiększenie, jeżeli będzie taka konieczność. Jest zapora tymczasowa, będzie budowana zapora o charakterze stałym na granicy. Jest wsparcie ze strony naszych sojuszników, zarówno jeżeli chodzi o Unię Europejską, jak i Sojusz Północnoatlantycki. O solidarności z Polską w sprawie kryzysu migracyjnego zapewniła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Opublikowała oświadczenie wzywające reżim w Mińsku do zaprzestania narażania ludzkiego życia i zaapelowała do państw członkowskich o szybkie sankcje. Apelując do europejskich stolic o ostateczne zatwierdzenie sankcji wobec białoruskich władz, Ursula von der Leyen poinformowała także o możliwości objęcia restrykcjami linii lotniczych, które zajmują się przemytem ludzi. Z moich informacji wynika, że na celowniku są białoruskie linie lotnicze Belavia, które przodują w procederze sprowadzania migrantów. Szefowa komisji napisała, że instrumentalne wykorzystywanie migrantów przez Białoruś do celów politycznych jest niedopuszczalne. Białoruskie władze muszą zrozumieć, że naciskanie na Unię poprzez cyniczną instrumentalizację migrantów nie pomoże im w osiągnięciu celów, napisała Ursula von der Leyen. A wiceprzewodniczący komisji odpowiedzialny za sprawy migracji ma wkrótce polecieć z wizytą do głównych krajów pochodzenia i tranzytu, by obywatele tych państw nie wpadali, jak napisała szefowa komisji, w pułapkę zastawioną przez białoruskie władze. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polska pokaże dziś w Brukseli unijnym krajom dowody zebrane przez służby na temat działań białoruskiego reżimu na granicy. Szkoły nie będą zamykane w związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem, zapewnia rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Jak zaznaczył, obecnie sytuacja epidemiczna jest inna niż w poprzednich falach i takie obostrzenia nie będą wprowadzane. Teraz większość ekspertów jest zdania, że szkół nie można zamykać i szkół nie będziemy zamykać, ponieważ jest to dużo trudniejsze dla psychiki dziecka, jeżeli jest na nauce zdalnej, jeżeli jest odseparowane od otoczenia, od kolegów, znajomych, niż to, że podejmujemy to ryzyko możliwości zakażenia, znalezienia się w ognisku w szkole. Minionej doby zanotowano 7316 nowych zakażeń koronawirusem, zmarły 3 osoby. Apel Baracka Obamy o odważniejsze działania i setki milionów pomocy od Londynu dla państw Azji i Pacyfiku. Tak zaczął się drugi tydzień szczytu COP26 w Glasgow. Do Szkocji zaczynają przyjeżdżać ministrowie klimatu i środowiska. To zdjęcie obiegło cały świat. Szef MSZ Tuvalu przemawia do delegatów, stojąc po kolana w wodzie. Symboliczny sposób na podkreślenie, że nie ma czasu do stracenia. A dziś na szczycie zaczyna się właśnie rozmowa na temat wpływu ocieplenia na najbiedniejsze kraje. Zjednoczone Królestwo obiecało dziś 290 milionów funtów krajom Azji i Pacyfiku, ale wciąż nie ma wspólnej globalnej deklaracji. Eksperci są zgodni, że na razie to zdecydowanie za mało pieniędzy. Na szczyt przybył były prezydent USA Barack Obama. Mimo że konferencja paryska była postępem, to większość krajów nie wypełniła postawionych wtedy celów, a konsekwencje zbyt wolnego działania stają się jasne z każdą chwilą. Szczyt ma potrwać do piątku. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzień w północno-wschodniej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na południowym zachodzie stopniowe rozpogodzenia. Na południu miejscami słabe opady deszczu, a w górach śniegu. Rano miejscami silne zamglenia oraz lokalnie na północnym wschodzie zanikające mgły, ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 2 stopni na północnym wschodzie, około 6-8 w centrum, do 9-10 na południu i zachodzie. Wiatr słaby, nad morzem także umiarkowany. Na zachodzie z kierunków południowych, na wschodzie kraju z kierunków wschodnich. Trójka. Program trzeci. Dzień dobry Państwu. 9 dzień listopada. Rozpoczynamy nasze spotkanie. Michał Jakubik, Paweł Turski i Piotr Firan. I zapraszamy prawie do 9. They're talking about you, boy. A przed nami sporo tematów. W Glasgow trwa przecież szczyt klimatyczny nazywany szczytem ostatniej szansy. Co do tej pory ustalono i czy ten szczyt rzeczywiście jest w stanie wprowadzić istotne zmiany? Po godzinie 8 połączymy się z Piotrem Gołasem, ekspertem Koalicji Klimatycznej, który jest w Glasgow. Tymczasem w Polsce wszyscy obserwujemy to, co dzieje się na granicy z Białorusią. Wczoraj około 1000 migrantów próbowało sforsować zasieki z drutu kolczastego w pobliżu polsko-białoruskiego przejścia granicznego w Kuźnicy. Jednak ich działaniom zapobiegli funkcjonariusze policji, straży granicznej i wojska, którzy ochraniają granicę. Sytuację obserwuje nasz reporter. Połączymy się z nim przed godziną 7, a historycznie 32 lata temu zburzono mur berliński, dokładnie w nocy z 9 na 10 listopada. Do tych wydarzeń wrócimy już za chwilę. 12 minut po godzinie 6. Dwa lata temu, 9 listopada 1989 roku, runął mur berliński, który przez 28 lat dzielił Niemcy na dwa różne państwa. Republikę Federalną Niemiec i Niemiecką Republikę Demokratyczną. Był też symbolem ideologicznego podziału Europy i świata. Zburzenie i otwarcie granic było niespodziewane i zapowiedział je podczas transmitowanej na żywo konferencji prasowej nerdowski polityk Günther Schabowski, rzecznik prasowy Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec. Za granicę mogą prywatnie podróżować wszyscy obywatele. Nie będą musieli mieć zaproszeń ani udowadniać, że posiadają w innych krajach rodzinę. Zezwolenia na krótkoterminowe wyjazdy będą wydawane bezzwłocznie. Obywatele mogą wyjeżdżać z kraju przez wszystkie przejścia graniczne między NRD a RFN. Mur berliński został zbudowany w 1961 roku, ponieważ władze NRD chciały zapobiec narastającej liczbie ucieczek swoich mieszkańców do Niemiec zachodnich. Postawiono dwa pasma betonowej blokady o wysokości ponad 3 metrów oddzielające Berlin Wschodni, będący sowiecką strefą okupacyjną, od zachodniego, kontrolowanego przez aliantów. Początek stawiania muru 13 sierpnia relacjonował sprzed bramy brandenburskiej w Berlinie Wojciech Trojanowski, reporter Radia Wolna Europa. Tłumy młodzieży wznoszą okrzyki: Mauer weg, Precz z murem! Po drugiej stronie widzę uzbrojonych milicjantów, którzy nadzorują robotników pracujących przy budowie muru. Na ciężarówce zwożą cementowe płyty, kłęby drutu kolczastego. Widzę wozy pancerne i wojsko. Władze Republiki Federalnej Niemiec, nie chcąc prowokować Moskwy, zachowywały wstrzemięźliwość w wypowiedziach dotyczących muru berlińskiego. Ostry protest złożył natomiast Willy Brandt, ówczesny burmistrz Berlina Zachodniego. Apelował o reakcję do wszystkich krajów. Wir rufen die Völker der Welt. Wzywamy narody świata, ich przedstawicieli, by przyjrzeli się temu, co dzieje się w Berlinie, gdzie krwawiąca rana ma zostać zabliźniona poprzez drut kolczasty i nabijane gwoździami żołnierskie buty. Świat jednak niezbyt reagował. Najczęściej Berlin Zachodni, mimo to wskutek m.in. reform ustrojowych w Polsce czy na Węgrzech, NRD było zmuszone przeprowadzić i u siebie zmiany. Te wprowadzane pospiesznie doprowadziły ostatecznie do zburzenia muru. 9 listopada na wieść o otwarciu granic tłumy Berlińczyków ze wschodniej części miasta ruszyły na przejścia graniczne. Wówczas wypadki potoczyły się błyskawicznie. Granica stanęła otworem i jeszcze tej nocy mieszkańcy podzielonego miasta z obu stron przystąpili do burzenia muru berlińskiego. Świadkiem tych wydarzeń był korespondent Polskiego Radia Zdzisław Urbanek. W chwili, gdy nadaję korespondencję, nieprzerwanie przez przejścia graniczne do Berlina Zachodniego i Republiki Federalnej Niemiec przechodzi i przejeżdża samochodami tysiące obywateli NRD. Co najmniej 90% wyjeżdżających zamierza po krótkim pobycie na Zachodzie powrócić do kraju. Po zburzeniu muru berlińskiego rozpoczął się proces zjednoczenia Niemiec. 3 października 1990 roku, zgodnie z traktatem zjednoczeniowym ratyfikowanym 2 tygodnie wcześniej przez parlament obu państw niemieckich, landy NRD przystąpiły do RFN. Stolicą kraju został Berlin. W mieście pozostawiono nieliczne fragmenty muru dla uczczenia pamięci ofiar reżimu, a także jako atrakcję turystyczną. Takim miejscem jest galeria East Side w okolicy dworca wschodniego Ostbahnhof. Na murze o długości ponad 1300 metrów powstała galeria pomnik dla wolności utworzona przez artystów z całego świata. Coraz mniej lata, jak na rowie luźno płyną. Nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Kolejny raz oszukać siebie mam, że to nie tak, że w sumie jest jak być powinno. No nie, nie pozwolę na ten wymysł. Biorę to w garści, zmieniam plan, drogę na inną. Dzień w dzień przed oczami ten sam widok, choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata jak melodie luźno płyną. Nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Dzień w dzień przed oczami ten sam widok, choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata jak melodie luźno płyną. Nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Jak śnieg, mój sen roztapia się dziś. Chcę wiedzieć, co sił wykrzyczeć swój krzyk. Nie wiem, gdzie pójść, z kim zagrać i w co. Thank you. ten sam widok. Choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata, jak na rowie już dopłyną. Nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Dzień w dzień, przed oczami ten sam widok. Choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata, jak na rowie już dopłyną. Nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Dzisiaj rocznica obalenia muru berlińskiego, a jak ten dzień zapisał się na kartach historii i muzyki? Kalendarium muzyczne. I Radosław Okrasko. 9 listopada 1950 roku w Zgorzelcu urodził się polski wokalista i kompozytor greckiego pochodzenia Yorgos Skolias. Do dziś studiuje starodawne techniki wokalne i kojarzony jest z nowatorskim, poszukującym nurtem bluesa, jazzu czy rocka. Śpiewał m.in. z zespołami Krzak, Dżem, Osian i Tajbrek oraz takimi muzykami jazzowymi jak Tomasz Stańko, Zbigniew Namysłowski, Tomasz Szukalski czy Bogdan Hołownia. Współpracuje również z Teatrem Tworzenia Jarosława Pijarowskiego. W 2016 roku ze swoim synem, perkusistą Antonisem Skoliasem, nagrał arcyciekawy album pod tytułem Kolos. Listopada 1966 roku w Kingston na Jamajce urodziła się Sandra Denton, raperka i aktorka, lepiej znana pod pseudonimem Peppa, członkini nagrodzonego Grammy kobiecego rapowego tria Salt and Peppa. Ten zespół wylansował takie hity jak What a Man czy Push It. Również 9 listopada roku 1941 w Berkeley urodził się Tom Fogerty, muzyk zespołu Creedence Clearwater Revival. W grupie grał na gitarze i śpiewał. Liderem i głównym kompozytorem tej formacji był jego młodszy o 4 lata brat John Fogerty. Tom Fogerty zmarł 6 września 1990 roku w wieku 48 lat. Utworem zespołu Creedence Clearwater Revival chciałbym zakończyć to trójkowe kalendarium muzyczne. Przed Państwem Proud Mary.

28 minut pozostało do godziny 7. Proszę Państwa, za kilka minut zajrzymy do gazet. Nie trudno się domyślić, co na pierwszych stronach. O tym także i o tym także nasz specjalny wysłannik i obserwator sytuacji na wschodniej granicy. Tymczasem w Trójce teraz Joan Osborne. What would it be, and would you call it to his face if you were faced with him in all his glory? What would you ask if you had just one question? And yeah, God is. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Too much. You can turn me on with just a touch, baby. Staniemy dzisiaj oszczepieni przez słońce. Wschód o 6.47, teraz mamy 20 minut do godziny 7. Przed momentem w trójce The Weekend, a teraz gazety. Prasowanie w trójce. I dziennik Gazeta Prawna, szturm na granicę. Bezprecedensowa eskalacja napięcia na granicy polsko-białoruskiej. Wczoraj rano migranci masowo pod nadzorem białoruskich funkcjonariuszy ruszyli w stronę przejścia granicznego z Polską. Tuż przed przejściem zostali skierowani do lasu, gdzie próbowali sforsować umocnienia graniczne. Dziś od godziny 7 rano aż do odwołania ruch osobowy w tamtym miejscu ma zostać wstrzymany. W Superekspresie także ten temat szeroko omawiany. NATO broni Polski. Napięta sytuacja na granicy Polski i Białorusi budzi zaniepokojenie nie tylko w Unii Europejskiej. Specjalny komunikat w tej sprawie wydała kwatera główna Paktu Północnoatlantyckiego w Brukseli. Niepokoi nas niedawna eskalacja na granicy polsko-białoruskiej. Wzywamy Białoruś do przestrzegania prawa międzynarodowego. Obserwujemy falę migrantów próbujących przedostać się na terytorium sojuszników przez Białoruś. NATO nadal uważnie monitoruje sytuację, która wiąże się z wywieraniem presji na naszych sojuszników Litwę, Łotwę i Polskę, napisano w komunikacie. Kwatera główna NATO podkreśla, że wykorzystywanie migrantów przez reżim Łukaszenki jako taktyki hybrydowej jest niedopuszczalne, jak informuje komunikat przekazany do Polskiej Agencji Prasowej. Sekretarz Generalny Paktu Jens Stoltenberg pozostaje w bliskim kontakcie z rządami państw sojuszników w tej sprawie i więcej na ten temat w Super Ekspresie, w Gazecie Polskiej codziennie. Także duży nagłówek. Łukaszenka zlecił atak na Polskę, ale my zwrócimy uwagę na inny artykuł dotyczący koronawirusa. Ćwierć miliarda zakażeń na świecie. W poniedziałek liczba zakażeń koronawirusem na świecie przekroczyła 250 milionów. Najgorsza sytuacja wciąż utrzymuje się w Europie. Zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia do końca 2022 roku uda się zapanować nad wirusem. I w Gazecie Wyborczej także ciekawy artykuł dotyczący wstępu na pewne przestrzenie dla osób niezaszczepionych. Dwie uczelnie tylko dla zaszczepionych. Szkoły wyższe zamykają się przed studentami, którzy nie chcą się szczepić. Decyzja wzbudza skrajne emocje. Gratulacje, groźby i donosy płyną z całej Polski. Uczelnia Medyczna imienia Marii Skłodowskiej-Curie wprowadziła nowe zasady, które pozwalają na udział w zajęciach stacjonarnych tylko osobom w pełni zaszczepionym, które chorowały na COVID-19 w ciągu ostatnich 6 miesięcy, przedstawią negatywny wynik testu. Pozostali mogą uczestniczyć w zajęciach, ale zdalnie. Zasada dotyczy też pracowników uczelni. Tuż po opublikowaniu decyzji w dziekanacie rozdzwoniły się telefony i zaczęły spływać maile z pytaniami, groźbami i donosami. Podobna była reakcja na zakaz wstępu dla niezaszczepionych, który wprowadziła Akademia Teatralna. Uczelnia przez 17 miesięcy organizowała zajęcia zdalne lub hybrydowe, ale Wojciech Malajkat, znany aktor i rektor uczelni, nazywa je ułomną i przetrwalnikową formą kształcenia, stąd decyzja, by wrócić do zajęć stacjonarnych, ale w bezpiecznych warunkach. Więcej na ten temat w Gazecie Wyborczej i jeszcze na koniec Rzeczpospolita. W USA gwałtownie wzrosła liczba wypadków według najnowszych danych. To chodzi o pierwszą połowę 2021 roku. Mimo trwania pandemii koronawirusa i zdecydowanie mniejszego natężenia ruchu drogowego w USA gwałtownie wzrosła liczba. Jednym z powodów wysokiego współczynnika ofiar śmiertelnych jest bardziej lekkomyślny styl jazdy, czytamy. Według aktualnych badań więcej kierowców w USA przekracza dozwoloną prędkość i podróżuje bez zapiętych pasów bezpieczeństwa. Dokładne przyczyny jednak takiego zachowania za kierownicą w Stanach Zjednoczonych nie są znane. No, ale szersza analiza w Rzeczpospolitej i tym tytułem kończymy. There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in for. I know there is hope in these waters, but I can't bring myself to swim when I am drowning in this silence. Baby, let me in. Go easy, help me, baby. I was still a child. To feel the Adel, przed momentem, proszę Państwa, jakiś czas temu zaglądałem do jednego z serwisów streamingowych, no i tam oprócz Easy On Me były informacje tak naprawdę szczątkowe, track one, track two i tak dalej, ale całkiem niedawno, tydzień temu to się zmieniło i Adel postanowiła opublikować tytuły utworów z płyty, która ukaże się już niebawem. To na razie jedynie przedśpiew. 12 minut do godziny 7, teraz w trójce AC/DC. Za nami najtrudniejszy dzień od początku kryzysu migracyjnego na polsko-białoruskiej granicy. W pobliżu przejścia Kuźnica-Bruzgi po stronie białoruskiej zebrała się największa jak dotąd grupa migrantów. Liczy według różnych szacunków od 800 do nawet 4000 osób. Wczoraj część z tych osób próbowała szturmować polską granicę. Straż Graniczna nie ma wątpliwości, że do kolejnych prób masowego przekraczania granic dojdzie w kolejnych godzinach i dniach. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledzi sytuację na granicy. Karolu, co się działo w nocy? Dzień dobry. Jakie są najnowsze informacje? Noc według tych wstępnych informacji przebiegła względnie spokojnie. Policja opublikowała późnym wieczorem nagrania, na których widać, że za zasiekami po stronie białoruskiej koczują setki osób, rozpalili ogniska. Cały czas pilnują ich białoruskie służby, które uniemożliwiają im odejście od granicy. Polska Straż Graniczna nie ma wątpliwości, że w najbliższych godzinach i dniach dojdzie jednak do kolejnych prób masowego forsowania granicy. W związku z tym za kilka minut o godzinie 7 zawieszony zostanie ruch graniczny w Kuźnicy, zarówno osobowy, jak i towarowy. Podróżni powinni kierować się do przejść w Terespolu i Bobrownikach. Przejście drogowe w Kuźnicy będzie zamknięte do odwołania. Przejazd będzie możliwy tylko dla pociągów. Po stronie polskiej obszarów wzdłuż granicy strzeże W tym momencie już ponad 12 tysięcy żołnierzy, 4,5 tysiąca funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz kilkuset policjantów. Możliwe jest dalsze zwiększenie tego kontyngentu, powiedział wczoraj minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Straż Graniczna informuje tymczasem, że wczorajsze próby masowego przedostania się przez granicę zostały udaremnione. Nikt nie przedostał się na teren Polski. Polscy funkcjonariusze utworzyli kordon wzdłuż granicy. Wobec szturmujących użyli gazu łzawiącego. Mówił o tym wczoraj chorąży Straży Granicznej Michał Tokarczyk. Kolejne agresywne zachowania odnotowujemy ze strony migrantów. Są próby już uszkadzania tego tymczasowego ogrodzenia, które wybudowali żołnierze Wojska Polskiego. Są wyposażeni migranci w nożyce specjalne do metalu, które dają im służby białoruskie. Przy pomocy różnych kłód, desek próbują to ogrodzenie zniszczyć. No i również są agresywne zachowania w stosunku do funkcjonariuszy Straży Granicznej, żołnierzy Wojska Polskiego i policjantów, którzy znajdą się po drugiej stronie granicy. My próbujemy nie dać się sprowokować przede wszystkim i nie dopuszczamy do nielegalnego przekroczenia granicy państwowej, co w tej chwili nam się cały czas udaje. No i mamy nadzieję, że ta eskalacja nie będzie podbudzona ze strony białoruskich służb. Wczoraj przez cały dzień trwały rządowe narady na temat sytuacji na granicy. Polskie władze rozmawiały również z partnerami zagranicznymi, w tym z władzami litewskimi i łotewskimi. Dziś o godzinie 16 odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Sejmu w sprawie sytuacji na granicy z udziałem premiera, poinformował rzecznik rządu Piotr Miller. Pełna informacja zostanie w tym zakresie udzielona. Mamy nadzwyczajną sytuację. Sytuację, w której w sposób zorganizowany inny kraj narusza integralność polskich granic i po prostu posiedzenie Sejmu jest w tej sytuacji niezbędne i konieczne. Przypomnę, od 2 września w związku z presją migracyjną w 183 miejscowościach przylegających do granicy z Białorusią obowiązuje stan wyjątkowy. Wojsko utworzyło wzdłuż granicy już ponad 140 km płotu i 160 km innych zabezpieczeń. Białoruskie władze sprowadzają do swojego kraju migrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu tylko po to, by ich przewieźć na granicy Unii. W ocenie Komisji Europejskiej to odwet za nałożone sankcje i próba destabilizowania wspólnoty europejskiej przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Instytucje europejskie jednoznacznie potępiły działania władz w Mińsku. To był Karol Surówka, który, proszę Państwa, na bieżąco obserwuje sytuację na naszej wschodniej granicy, na granicy polsko-białoruskiej. Karolu, bardzo dziękuję za te informacje. My oczywiście Państwa będziemy na bieżąco informować o tym, co dzieje się w tamtych miejscach, gdzie nastąpiła duża zbiórka, można powiedzieć, migrantów, którzy próbują sforsować zasieki ustawione wcześniej przez Straż Graniczną i wojsko. 5 minut do godziny 7. Mamy w Trójce najnowsze informacje w serwisie. Od wersów na osłodę. Tyle pięknych chwil podarowałeś mi, ale please, kilka z nich chcę zapomnieć. Nie zasłużyłem na nagrodę. Taki prosty gest, a bez niej czułem się, jakbym wciąż biegał wprost za ogonem. I wiem, że nie powinienem tak się żalić, by nie ranić, ale chwalić, błogosławić, żeby żyć spokojnie. Tak trudno zabić w sobie strach. Mówi mi, zgubi się, po co wybierasz tę drogę? Wciąż nie mógł pojąć, że wiem, w którą stronę mam iść. I choć zamykał drzwi, ja docierałem do wyjść. Już nie mów nic, wiem jak.